مصطفیٰ جانا ام شمع جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے پہلا سلام سلام آج آج